wama kana nek mu ñu ñe gën ci nit an yaqula moy ray mu ñe ab julit illa qatal moy ñoomte ab dagalu ab julit ray ab julit moy ci ñoomte julit tay ka dalay julit lu aram wama qatal ko ray mu ñe ab julit aji gëm yalla mu ray ga xataan ci ñoomte ni ke dañu rebb sami ke dalam awrap mu dal ak nit mu gisul ba koko de koko ñoomte la ku ray ab julit ci ñoomte ba tahriru laqabati limoy jegalo bakara moy da fay gorel ab jam mu'minatin budi julit wadiyatin dem joxe deye musallamatin buñu jebal ila ali ci waqaram waqar kam ray ab julit ak jam lay gorel balo ko yalla ñi mu ray ñi mu ray rek mu joxe deye deye ci ci xet ci ku ray ñum de nak xet ñepp kay gadd ñepp kay dibali askaro yepp kay dibal ci deye dey nak moy temeri gelel yemeri gele ngay jël wala juni dinar dinar sharai dinar yoon mom lay fay diyar dinar yoon bi neen wala temeri gele dinar yoon ñak la wax dinar yoon 4 gram dor lay nek solo xaaris la waaw ala gram or bu ñu jël legi juroomi temeri dëram ren dinar bi nek na ñaari juni kon nak juni dinar ñaari juni mu juni lolu moy moy day mo tolo day jeran ci jamono biñu tolo moy 10 million 10 million 10 million ne kon ñu tolo ci 10 million fimu nek bu ray di tebi te tayo ko lolu ko wara jox mo nopi nak balu yalla naam fayna de moy dabbu fayna dem bokay jeegal yu la lolu nga len di jox bo nopi balu yalla gorel ab jam amadu la ci wa yalla yalla ci gorel jam de ndax bobu jam dafa ko nit ñepp gore motax lu doy balu yalla gorel jam la jittal mune illa an yasaddahu lu moy dañu sarax ay bokkam dañu saraxe ki nga xamni dafa ray ci tayu buy kapp jéggelé rek du def dé ben kané dem nek na min xawmi ci nit kañu ray dafa tuké ci nit adu ñu di non ñu doon xéxal julit ñi dafa ray waji dafa ray ci nit té ci ñuuté té gis bu mu ray mu ngi joggé ci nit ñoo xal ñom nit ñi ay yéfer lañu yi nonu julit wote waji mu ray rek momi dib julit nan lay def mune fa tahriru khabit na goyal ab jam momi tan dib julit mom la kay kafara ci yalla de na waru ndax ay bokkum yi julit ndax di yi nga jox ñoo xay ci ay bokkum yi lañu doon bokka yaga jël te ki mu ray rek julit la te joomte la ray way ay bokkum ay yefal day xex julit dana balu yalla na wayu def da ngay bay ci di mu ne ak mu ne jot nga joxelam ñoñ na bu fekke ne ci mu ray dafa bok ci ñoñ koku dafa aram ci ñu ray leen di ka tay aram ñu ray leen di ka tay bu fekke ne ñu ray na ci anusima la bok moy baynu baynu misahu fa di yefin di yeje musallam ku ñu jebale ila ali ci waqaram dana joxe diya te ñoñ wa tahrir rahabatin te mu gorel ab jam mu ñu di julit da fay balu yalla gorel ab jam jeul de yeje yit jox ko ay bokkam fama lam yajid bu fekke ne am ku amul ab jam bu mu gorel nak nan lay def ba siyamu shahrayn war ñaari wer bu tataabay ni tokalo bañ ca do ben bis te di ka tay non lay balo yalla ko na daal ko ngey di def ndax fi kat alquran taxul ci del lele am ni kafara yo xamne bo gorelu jam da ngay wor bo man la wor nga wor nga lel juroom ben ci misin fi nak waxu bi juroom ben ci misin gorel ab jam wala wor rek mari tali ko xey ray re ci tay ko namuy balo yalla moy wor ñaar wer lool nak bare lool muy dal ci jur yemi ndax ray ñaka tay ni afida yalla ci yalla musal ni ci yeey ni tay ni ay war ñu wor na balo yalla dem ak julli dañu ray dem ko ñu ray julli war ga balo yalla xayna de ñu ñu nga def way entraîneur dina kay def xayna way balo yalla bi mom mo yow do nga yak war ma def fa ci ak ci da la ngay lolu ba ñaar wala ñet deji mom bo de da ngay def bo bu ne di ben da ngay def ndax bu fekke ne da nga ba kafara wat ko ki bi won kafara bi nga la kafara nga defa benen bakkar bi nga la kafara nga defen ba benen bakkar be da kafara rebe de way bu fekke da nga def kafara bu defa bakkar ko nga kafara way bu fekke bi nga la kafara da nga def li defa le ne war kafara benen kafara da ngay def ngay def ba mu je yirma lengo nga mel ni leeru koor bi ku ci dokk yàkk tey dangaa war a gore lab jaam fay bis bi way laa jagga woor ñaari weer wala nga leer juróomi la fukki miskin fay bis bi noppi leer ndele kooku moom leele am na si moom boo man lay gore lab jaam juróomi la miskin mën nga jox ko lu ko teg loolu mooy lele. Boo seetee masalan Dakaru wala ñi am restaurant palaat bëgg na néew boo xam nit mën na cee lekk bëri bañ nga di néew ñëpp ñu jëkk waxuñu la bëgg na seen jëkk boo xam nit mën na kaa mën na cee boo ko jëlee dama ci rek kooyu maanaam njëriñu na am na juróomi la fukki dërëm am na yokk téeméer dërëm ma seet lu toll noonu nag jox ko bés bu ne nag mu ngi koy moom ngay def mooy lele boobu. Bés bu ne li ko reggal kon nag téeméer dërëm mooy baax bés bu ne téeméer dërëm. Waaw waaw kenn ko ne mën faa jox téeméer bu dee ceeb bi moom dafay war a am lu mu ànd ndax xam nga ceeb bi moom ku ko mën a yëy waaw mu am as tiiti nag. Waaw am juróom-benn mu leen jël kon moo ko téeméer tamit lu mooy plaatu ceeb plaatu ceeb bu pare ba ma téeméer mën nga jàpp plaatu ceeb la rek. Waaye daal mu da nga koy jox bu ma juróom benn fukki bu fekkee ne ñoom juróom benn fukki yi juróom benn fukki miskin bu fekkee juróom benn fukki miskin dajaloo nañu nga togg lu leen ne ñoom ñëpp ñu lekk ba leen day daal di wàcc day daal di wàcc ndax juróom benn fukki yi. Li mu ci namm daal mooy juróom benn fukki jëmmal benn bu ne rek nga ne ci jëmm ñu lekk ñu añ reer ñu añ ci yow ba ñu yor lekk ba yenn reer mu daal di jeex. Mu ne ku nga kaamu nooy woor ñaari weer yu toqaloo mooy baaloo ko yàlla bakkanam bii nga fàtt loolu mooy jënde bakkar bi. taw batan bi mu di tuub mi ne la bi fekk yàlla jëggal bu leen yàlla jëggal bu kaale nekk na allahu yàlla aliman di aji xam mbindeefam yi ak yi man ah dafay tege lool day tota lool doo war ba yàlla ngay noppaliku de boo noppalu da ngay tàmbali war bu fekkee ne feebara la tax nag moo ko dog ku feebara jeexee ñu continuer moom di sàkk waaye bu fekkee noppalu da ngay tàmbali war. Waaw koobu léegi mu ko yàgg xam nga on dëgg ni kooku jàng mu ko yàgg waxe jàng mu jeex la yow bu sa gore loolu jàng bu tax yow dañu fi pour yar nit bi yar ji ko wax na dëgg ni. Moom moom de seen jàmm yooyu nga doon dégg yëpp de du caagi na suñu jënd de nit ku néew doole rek dëkk ci ginnaawam rek nga ko maa ngi nii moo ko ci gàll bi. Waaw waaye du caagi na jënd. Seetaloo rek noonu rek moo am làkku rek. Làkku doole daal xam ngay dem nga ci sa xel boo fa demee kenn du la def dara nga dem ci ginnaawam loolu mooy jàmm góor. waa di caagi na si mu bañ di am xaaj di jënd. déedéet demul noonu. ah kooku nag goreel sa kenn moom kooku du yar benn ci kooku. kooku demeewul noonu la jàpp def benn ci. ba man la weer ci jàpp sa rëm ci saa benn saa bu tamit ne la kan la waa Aliou Hakima. boo man yàqul ku rey na mu minal aji gëm yàlla mu taxaw minal mbir mu nekk aji tay rey ga dafa jël paa ka jam ko wala mu jël fesal ko te moo ko tey fa jësaa woo payam jaxaanam mooy jaxaanam xaalisam bi muy béel fii ci biir jaanam. waxaat ba mere ne allahu yàlla ci moom wala anu yàlla rëbba na ko wa ahadda xaroona lu ko ñëw ka asaaban bu gën a asaaban bu rëy rëy ci ànd ci sawar. yaa ayuha alladhina yéen gaa yi nga xam ne amanoo gën ngeen isa daratum ngeen dox ngeen fi sabilillahi ci yoonu yàlla fa tabayyanoo dee leen leerlu dee leen wóorlu wala taxawu bu len di wax liman ne ko xamne al khasanina ilaykum ki salama nuyo sani ci ab nuyo bu len ko wax ne lasta mu'mina do gëm yalla gëmo yalla taxawu ngeen sappu aradal hayata dunya aradal hayati masal isal adina dunya dundé bi dunya bi ni gatta moy dundum adina bi rek ngeen sappu tax ngeen wax lolu fa inda lay nek na fa yalla de maqalimu ak mang yiw kessatu bu bari bari bo xane bi mo len di dox sen digeenté bu wara def lu melni ko sala ko naka non kuntu ngeen nekkon ni xam ci jek ko man ba fay walena allah yal alaykum ci yeen ci dugal len ci gem yalla bu jekkon ku man ray ray rek jël alal non ngeen nekkon yalla xewal len dugal len ci diine fa tabayyanu de len worlu inna allah naka yalla kana nek na khabilan di aji deñ kumba bima tamul ci diine bu jek ko dama wacc ci gaajo xamne dañu gënoon kasse ben lay ci bani salim bani salim mu yott nga jigal ay gattal gaay la ci ay julit lañu julit ñi nga xane ñu dogal yeufari na la ñu waji seen ni len assalamu alaykum waji gaay ni seen yow bo da ngay tagu rek waji gumo jaar da nga bañ lay dal seen yow da ngay tagu rek taxale nga defé songa waji rek may tagal dal ci gattal yow ci waji julit ni ñom bëgg alal rek xawna mo ndax ko digli mo alam nga rek digli mo kenn jël alal da nga lay waji seen ay gattam ñu nga xalla bay ñu lay assalamu alaykum ñu fexel nga dooy gëmo dara gëmo da nga rek dal jël aljum bay demé yaalla dal di wacc lay bi nak ne len bu len wax ko xale bi dafa sall nuyo ci yeena ka la sa momina do julli ngi wut alal adina rek la fa yaalla dal lolu ngeen di def de len leer lu gëna ngeen dugg ci mbir ngir bu ñu ñew ci yow len leer inna la kalima tamulun khabiran yalla ko teñkum fa leen jël ba da leen leen ka fay de la yasmi yam nak al khaibun way tok ñamina mu'min ci way gam yaalla ba nga jiyari ayri ulil dara budul borom lorange budul ñi nga xale ñoo ci febar wala dañu ci amak lago di yam gañu tok lank ba ñu gënë jiyati wa mujahidun ak jiyar kati fi sabilillahi yunu yalla ñi jiyar bi am walu seen alal wal bu seen bakkel di yam gañu tok ba ñu jiyari gani neega joxe sen alla ci yow yalla neega ci joxe sen bakkel yam ñoo gañu tok fadala benal na allah yalla al mujahidin jiyar katya bi am walim sen alal war fu ci mom sen bakkel ci dafa yalla waxe jiyar rek alal la jidal ndax alal mo jot bakkel mo jot rew motax kuy jiyar ku nangul la joxe alal du nangul joxe bakkel mu joxe alal mo gay ci joxe bakkel xaw nit dina al alal nga fatte de joxem alal mo gratis bañu joxe dem ne tax dina war walay ko kone jiat jiat alal jiat du am dole mune gañ ni nga joxe sen alal ci yoonu yalla nga joxe sen bakkel epp ni ñu dara ja gañu xel ñu dañ ay julit bëna ba jiat wokulen kepp ci ñom nak kuri julit nak kuri ñaar kureel kuri bu julit baña jiat ak kureel bi jiat ñom ñep waxale digna allah yalla alhusna ajjal ñel leen kuri yalla digna ajjal waye faddala gënal na allah yalla al mujahid jiat kat al khair ci ñu tok baña jiat ak gënal leen ajjal ab yor antum bu reere dara jaatu mu ajj dara ñu ngi bukké ci yalla o makhritu mu di jéggal warhamatu ay yërmalé bu ñu ëppalé gaña tok baña jiat wa kanat nek na allah yalla khabru di jéggalaton ay khaitam rahiman ay yërmalé ñi koy tok waccé ci bi ay rek gañu xër ñoo jébal ci ay julit baña ko baña dem jiat yi yeu ma badal ma baña gaday ko gañ jeppalon ci makku mana gaday banu baña gaday dem madina rawale sen diine bañu ray len ci kéro badal ak yeufari ndax makku bañu jëne ñu may dajale julli ñi ci madina dañu dëkk bi kenn fi dess kenn fa dëkk bi tok ñepp jël ñeegam yalla ñeegam yalla ci amna bu ñu xay dañu neppal sen gam ne ci biir way dañu ne waade ko bëppe jël par fasal ñepp gënal ñu and ñom ñoy gëm yalla yi and ak yéfari ñu dem bañu songo jul ñu rayal leen dañu raye ñu rayal leen ci bir xam ci xal kéro yow ba def borom bi nak di yedd yeen yedd muy leen innal lisina gaay yi nga xamne tawafaum ray leen al malaikatu malaikat zalimi an fusum bir mu ñuy toñ seen bop ndax to bañu top makka bañu na gaday bi gaday yi ba wa makka jëgé xex ñu and ci xalo ñu wax ne ñu wax leen ne leen fima kuntum fu ngeen nekkon ci seen mbiri diine xaaru ñu ne ku naa nekkoo na Moustapha Albien di ñu néew doole danoo woon a génn fil ak soo si mën noo tukki di dox di dem. xaalu ñu ne leen alam takum malaaka yeneen di yedd noonu ndax dafa nekkul woon Abdoulaye suuf si yàlla si waa seetal di yàgg fa tuhaajuru ngeen gàddaay fii haaji suuf si kenn warula nekk ci diineem dëkku foo xam ne moom laa dox sa diine soxal sa diine mu la neexee nga naa dama fi am samay maam fi dëkk ak samay baay fi dëkk yàlla moom suuf si yëpp gën a dem koo am foo féexee koo yaatoo koo mën a doxal sa diine mu la neexee nga dem jàmm yàlla ko alam takum Abdoulaye waa seetal ndax tuuti yàlla yi dafa yàggul woon fa tuhaajuru fii haaji ngeen gàddaay ci. jóge ci jii suuxas kéefal wulaay ka ñoo ñëlee borom bi nee na maa waam seen tatuwaay ëllëg jaarul ma jaan wa saat te ñaaw na mosee na muñ nañ mujje ndax ñu wa toog ko ñe ne mën na génn génn yi yéefal yaa génn xeex ñu ànd ak yéefal di leen dimbali malaaka yi fan lay ne jaanam la ñu jóg illa al mustafa fii na lu dul ñu néew doole mooy ñu amul pexe yàlla xam ne ne ñoom ñii amuñu doole du ñu mën a génne ñu ne di jaay ci góor ñi wala saa jigéen ñi wala ñu daane xale yi laa yastati xoo ne te am attan ñu xiiratal benn pexe benn doole amuñu walaa yastadu na sabilan te xamu yoon ñu jaar ba génn wulaay ka ñooñu day asaalaahu xëy na yàlla an yaxwa an mu jéggal leen wa kaana nekk na allahu yàlla xam xafoon di jéggalaa kon xafura de baalekat wa man yuhaajir képp koo xëy gàddaay de bisabilaay yoonu yàlla koo xëy gàddaay yoonu yàlla tax mu génn réewam ngir mën a dawale diineem nga jéeg dina fekk fil ardi ci suuf si muraaqaman gàddaayu kaa yi basiral yu bëri ku mën a dëkk dina taam mu saxatan ak yaatu góor sëkk wa man yaxruj mu génn na min bay ci tukke ci néegam muhaajiran mbir muy aji gàddaay ilalaay jëm ci yàlla wa rasulihi ak yonentaam su ma yusrikuhu toppa dab ko almawtu dee ca yoon wa mu laa ànd waxat waxaa tabbina ajruhu ak yoolam alalaay ci yàlla ak payam mat na wa kaana nekk na allahu yàlla xafuran jéggalaa kon rahima de jërëm wa saa daratum dem dox ngeen dem tukki ngeen fil ardi suuf si walaysa aleykum dee di war leen binaahun bakkaar maanaa aayu ci yéen an taxsuru ngeen wàññi min salati julli ngeen tukkee aayu ci yéen ngeen wàññi julli in xiftum dem ragal ngeen an yaftina ko bu leen fitnaalee alladina gaa ñu xam ne kafara weddi nañu bu ngeen tukkee aayu ngeen wàññi julli alquran leeralul tukki bi ñuy tukki ban tukki lay doon bu gàtt la wala bu gudd la waaye sunna moo ko leeral sunna moo limité tukki bi muy tukki boo xam ne arbaatu buru lay nekk fi nga xam ne bu ngeen tukkee fi nga dëkkoon dina war a bat juróom ñetti fukki kilomètres ak benn booy tukki fu pour soree noonu nag sa ngaa wàññi julli fële saa ne dugg ginnaawul moo la moo fekkale ne wàññi julli nekkul waajib per bi bu ñu may la rek bu mu neex wàññi julli mën ngeen ne wàññi julli la wax mooy julli ñeenti rakka yëpp day def ñaar rakka julli goo amul ñeenti rakka nag doo ko wàññi ñett julli la ñuy wàññi muy subaar tappusaan ak jee yooyu rek la ñuy wàññi idal kaatu nag ko way wet ñi kaanu nekk ñu àdduwoon def noonu mu binal bu daa ji birat nooneel làkku ñee leen way saa ku def nekk nga yow Mouhamad di teew fii ci ñoom faaxam te nga taxawal lawum ñee leen salaata julli fal taxum ne taxaw taifatun ak kuréel minum ci ñoom maa ko ànd ak yow wala yaa xasoo nañu jël aslihatum seeni ngànnaay ànd ak ñoom bu ñu dee julli kenn koy na yor gànnaayam bi saa sa jëndoon ñëpp si jot nañu def julli nañu ba noppi wala yàkkoonu nañu nekk mi war a yëkkum seen ginnaaw wal taat na dikka taa ifa sa beneen kuréel oxraa beneen la ñu sàllu ñoo xam julli wuñu woon maa ànd ak yow wala ñu sàllu ñu julli maa ko ànd ak yow wala yàq soo nañu jël sraxum seen ak wattandiku wasalihatum ak seen i ngànnaay loolu mooy julli gi xëy moom lañ dox salaatul xaw julli gi ci xeex bi nee nag mu nekk bu fekkee da ngeen di xeex ba julli jot na nga xaaj boolo bi ñaari xaaj nga kàbbar benn xaaj bi ànd ak yow boo julli ak ñoom genn wàllu julli gi bu dee julli tukki doo benn rakka ngay julli bu dee julli bu ñu wàññi julli bu julli ñoom benn rakka dafay taxaw bu sëggee taxaw mboolo bi kenn ko ne da ngeen matali sama posa julli sëlmal génn seeni ngàddaay sàmm leen ña julli mu woon ñëw kàbbar ci ginnaaw yorin ginnaaw iman julli moom benn rakka mu sëlmal ñooñu fay rakka bañ leen dayoon noonu lañ koy jullee waaye bu leen jullee loo bu ko defee ñu fa ni ma leen fekk fa ngeen di jullee gàññi leen mu ne wadda nee war na siiw mooy ngeeñu woon na la si ne gaa yi nga xam ne ka porobet di nañu soppoon nañu lool law taqu noonu bu ngeen sàggaroon an aslihatakum seeni ngànnaay bañ kaa yor wa am siatakum ak seeni bagage fa yam mi loon ñu song àlleekum ci yeen may latan waaxi rek benn song kon nag na ngeen fexe ba fu ngeen nekk na ngeen yor seeni ngànnaay wala junaha aleykum du aayu ci yeen wala dina di bakkar alim ci yeen kan nga nekkale bi ko ci yeen asan asan lor min mafarin ci taw aw kuntu wala ngeen nekk mardadi ñu febar anta da wu ñeen teul ak lettu ci ngannaay bañ ka yore ko yore bu re taw ba xale bi bu ngeen yore ngannaay mu yaqku aayu ngeen bayyi ngannaay di fo xale bi du re du sang waxu so la ngeen jël ci sa kom ci la wotani ko nak dina fogo yi def ngeen ko jël inna la na kayal ahad kharona il kafir ñeel way wedd ñu asaban bugal muhilal gudi aji toroxal way sa dara tum dem fay sa hadatum dem jeexal ngeen as-salatu julli bu ngeen julle ba julli ngi jeex fatkuru na ngeen tudde allah yalla xiyaban ci taxaway wax mo den ak ci togaay mu ala jurebukum ak ci tiraay seen wet fay da atma annantum dem wolu ngeen legi amul amul leen ci wolu ngeen waxi mo ngeen taxawal salatu julli nañ ko dal taxawal ci aya xam julli ken julli ko julli gu mat ina salatu nako julli kanat nekkana ala mo ngeen ci julli ni kitabam mu di tere mo futal bu ñu nakale ay waxtam bila ay mo ngi wacc ci biirante bi yebale ben kurel ni dabbu ji abou sufyan ak gaay bañu dello bañ joge omot mo leen dañ sét abou sufyan ak gaay ñoo ñu diga jammat naka jam jam ñu am ci xol من الولاة منه القرآن واتنا ولا تهنوا بلا الدائد ابتخاء القوم تسقوا أو نك بلا الدائد تسقوا لنكنا ويفن لنكنا الخير عن يوم إن تقول من دمنا كنين تعلم من دمك بكي جمجم فإنهم نكن يوم يفن يعلم من غير مدد بكي جمجم كما تعلم من نجين من يفن مدد توكي جمجم وترجم فيهم ياكر جين من الله سيال ما الله خمي الله يردون ياكر من كنين يلكوتي بها ياكر من دمك بكي جمجم ياكر من يوم ko nagor yi la fagu ko kala den nek na allah ya alim daji xam bet ngir lu meuna do yalla xam na ak yi man aji xal na ci defam balen lu nekum war teddel ko fel inna nakum yalla arsalna wa kana ilayka yawm alkitab alquran bil haqq deug tax ko ngir nga ak bay nak di gënte ni bima araka law bima araka fi khair xamal na la ko allah yalla wala takru nek nak khasiman dukhulu walil khailin nal way way ci mu ngi wati ci kuy wax doona doona ñu ko bay bay dafa sakkem ben nan bubu kong lepp ko ci yahud bu ko dege yalla te bu ma fe ci yahud bañ ci ci dama la yahud moko fajj yahud wax ni lepp dama bobu mo ko jox ñu dem ci yonent wa tan dama and ak ñom dem ci yonent bëgg yonent defandre ndax mom abdul ci kërëb yahud la yalla dal da wacc aya bi naka yow yonent bi ma wacc ci alquran ci deug nga ak ni deug tebul lay mupp bo xam nga da wala mustaqbil na nga jéggelu allah yalla ci la nga yitté won ko bëgg ka def ndax bu ñu ko waxé la bokk yi dafa bëgguna comme am ki yebbi ni fa yebbal la nekko ni ci xam yalla dal wacc afon ci sax na ko ñu bul bul dépendre ko wuri ko toy té lu ñu ko ci xol ci lool yalla jéggal na inna la nafa yalla ka ñe ka dafa waron di jéggala ko ray mu da jéré wala fi jàgal bu dangé bol dagil ani la sen ci nga xamni yaxtaano dañu woru an ko soom sel bop gañu toon bu nak bu len len bu len laye inna allah ka yalla laye ko sopp man kaari ko nek na xawale di woru ci tak asima di borom bakkar yastaqoon dañu neub minna nas ni di seen toon gogo wala sapoon waye ko man ñu neub minna allah ci yalla wo mum yalla mawum ga nga ñoo bis yeug bay tu na bañu fanano ma la yalla lo xamni yalla kontan kontan ci mi xol ci wax ni fenano lo xay wax do xane bi ak jëf jo xay ju bal la diko dox ci suuf wa kan dina ken allah yalla bima yaam mu hi tan dajje tek xam xam bima yaam lu tan lu jëf bila la ko fa wacc ci ni tere del ño xay dañu nekk ci deug moy awaka bo xane bi da fay laye nit de ki muy laye lu ci deug fexe ba koko del ci nekk ci kaw koko dafa dal seen kaw waye nak awaka ci deug mom dagal na waye nek ci toy tu awaka ba nek ci taw ba ba yeey ko xamou le ko ci deug lolu alam mom la ay bi wax mom la borom ko fatu ukka ko fatu ko kam di wax de waxat min injustice an li xala ko def li mo ci gën lu xina ha ala kharaj ki nga xay dafa dañ ka yob ci tribunal te mu la mu lott ci xam ak xam atabi man lay dafa lott ci man lay koku ayu wolim cheikh ko xamne man la lay lay kooku moom da bàkkaar la waaye nag fekk loo xam ne du dëgg nga dëgg ci ba ko nga dëgg ko góor ba di mu di fenn la nekk di dëgg nag kooku moo lu aram moo tax borom bi ne haa ou laay yéen ñi nit yi la ñi nga xam jaaxal ci yéen a ngay dàggee raam ci ñoom te xayaat bi yéen di dund ak àddina bii ci tribunalu àddina nekk ñu ci dëgg ak yéen di taxaw sam ñu sampale leen yéen di leen dàggee. comme ma ñu jaajëf kan mooy dàggee allahu yàlla alam ci ñoom yow ma xeeba gis bu yàlla taxawee sëñ bi naa la bu jàkkee kooy taxaw feew feew gaa yi leen waaw aman yàqul wala kan mooy nekk wàkkina di wàkkin alit ku leen di wàkkin lu kero kenn lu leen wàkkin mu ne waman yaamal ku jëf la su am jëf bu bon aw yas leen wala mu tooñ nag sa boppam su ma yastaxfiri toppam baalu allahu yàlla ya jëg dina fekk allahu yàlla allahu yàlla xe borom di jëggalaa ko rahima da jëral képp ko xa yàlla loolu def na loo xam ne yàlla bëgg ko woon ba sama xew dëpp see nga tuub baaru loolu yàlla yëpp di nga fekk yàlla jëgal waxu jërme ne yàlla la bokk moo gën tuddi awakaada waaw awakaada la boo ko déwut na nga nekk ci dëgg rek wala ci dëgg yaakaar na naa fexe bi nan nan laa ndox ci ka cëb aw kanam kooku da ngaa war a wuti awakaa yi te mën a dimbali dëgg moom loolu la ci dimbale dëgg di kay nga kagane waaye ni ci fenn nag fexe ba fenn nga taxaw ko kooku dina taxaw jàdd laa yëpp bu leeree ma xeel wa man yaxsib ku pàggu ismaan bakkaar fa ina maa yaxsib boo xam ne ko pàggul na ko ala na say ci kaw boppam maanaam bakkaar ko ci kaw boppam rek la tegu wa kaane nekk na allahu yàlla alima daa ji xam hakima daa ji xarin ci jëfam ba leen lépp mu ko war a tëral la ko teg wa man yaxsib ku pàggu na xatiyaa na ñaal tee bakkaar bu ndaw aw ismaan wala mu pàggu bakkaar bu rëy su ma yàlla toppam sànni bii ca bakkaar ba bariyaan bu set wicc ku ci deful dara waxa di tamara kooku gàddu na burtaana ay tan wasman ak bakkaar bu bina bu bir bu rëy rëy def bakkaar bu rafet taxal ko keneen ku deful dara mu boole bëri kooku nee na yan nag bakkaar bu mag a mag wala laa fadla bul woon a xéwalu yàlla bul woon a ngëneelu yàlla alayka ci yow yow mohamad wa rahmatul yal ma dee la xammat ko dina yittewoo taayif bi ak réemin ji ñoom alit di boo ko ñu bëgg laa réeréel bul woon a ngëneelu yàlla yal ma dee dara ñu la fexe ba réeréel la ma nga ànd ak yow ci loxee bu yàlla bu dëgg wa maa yudiru bi ma ne réeréel illa an tusum lu mooy seen bopp wa maa yaduru na ko duñ la wàññi min seen dara topp ci li dëgg rek dara lañ la man wàññi dara la man dara lañu la mën a wàññi wantal wàcce na allahu yàlla àlleeko ci yow alkitaaba alquran wal xikmatak xam-xam wa àlla ma ko xamal naa yëpp maa loo xeelam takku ne ko woon temps la mu dëgg a xam ci ay àkke wa kaanal masul dañ fadlulaahi gënéelu yàlla asimante añ rëy àlleeko ci yow laa aylan aw yu bi kasari ci lu bari mel na tubaab seen déeyoo yow yoo ñu déeyoo lu bari ci déeyoo aw yu amu ci illaa man lu may déeyoo boo xam ne bii amar dafay dinde bi sadaxatin sarax aw ma rabu la déeyoo goo xam ne dafay dinde nan teg lu baax aw islaam la déeyoo goo xam ne dafay dinde rek defar rek bay naat diggante nit ñi seen diggante bu yàq yooyu déeyoo rek mu am njëriñ boo ma nekkal ku jëf saalika loolu ibtixaa ak matlaa tilaa ngir ko sàkku ngërëmul yàlla parce que ñoo ci dana ko jox agrel ak fay ansemin bu rëy wa man usaaxis ko jëyoo arsulan ndoyalante bi ci li ko yàlla andee ci dëgg min baadi maa ginnaaw ba nga xamee ne tabayana leer na lawoo ñel waa ñuy abdudaa jub ba nopp mu jëyoog yonente bi jub atteel ba yab tabi te mu topp xaari sabili muminin lu dul yoonu julit ñi yoon yàlla tere la julit ñi mu topp weneen yoon nu wal yiñu jël ñu ko féetale maa tawalaa la mu méngoo loolu mu gëmul moom laa koy féetalee wonu suñu itam dina ko jaaru dana ko séddal jaare bi safaraw jaare bi o saate bon moo ma séeral ak mujj wax inna allaha naka yàlla laa yaqrub di jëggale anusraka bu ñu bokkaalee bii ak moom yàlla di jëggale mukk ko bokkaale ku ko bokkaale dara wa yaqrub mën naa jëggale nag maa doon saare ko wëdul bokkaale li ma ni saaw ñeel ko ko soog o ma nusra ku bokkaale bilaayi ak yàlla ba xam dalla réer na dalaal réer baa ngi dem bu sore sore bu sore sore dëpp in yàdda xu mun a bi ñu jaamu min duunihi bàyyi fa yàlla illaa inaatan lu mooy ay xéel yu jigéenal ndax kuy jigéen leen leen jox waaye nee mun a du ñu jaamu illaa seytaan lu dul seytaane mari leen bu daal di féttalu féttalu bàyyi bàyyi yoon boromam laanu rabbana fa allahu yàlla wa xaayat wax ne seytaane moom képp boppam ma ñu jàng seytaane nee ne nga attaqi zan na gii naa ne dinaa jàppe min ibaada bi say jaam yow yàlla nga sébal ab cër mabrouda bi bu ñu faratal boo xee maa leen di moom wóo ne jëmee ci sama bopp